I see your face before me as I lay on my bed. I can't get to thinking of all the things you said. You gave your promise to me, and I gave mine to met Lovers All Around. Later nog eens overgedaan door Wet Wet Wet. Dit is de late avond van Norbert Ketting. We hebben 2022 definitief achter ons gelaten en kabbelen zo 2023 binnen. De eerste late avond van het nieuwe jaar en daarvan heb ik de eer om hem te mogen presenteren. Vanuit onze studio wil ik jou, lieve luisteraar van de late avond, een mooi en gezond nieuwjaar wensen. Wat hebben we om te bieden vanavond? Natuurlijk relaxe muziek, een column van Martijn Vroom en reportages uit de regio Zuid-Holland-Zuid over onder andere maatschappelijk werkers, welzijn, kapellen en een nieuwe tentoonstelling in Stedelijk Museum Schiedam. Nou, dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Norbert Ketting en ik vind het fijn dat je er weer bij bent. I still love you. to me because you don't know what it's to Tot middernacht, de late avond. Lifted Me Higher and Higher and Higher. Rita College. En het origineel is natuurlijk van Wilson Pickett. Maar dan gaat hij een stukje sneller. We gaan naar ons eerste onderwerp voor vanavond. Herman de Bruin zit hier in de studio en die spreekt met Thea van de Wolde en Gerda Schuurmans van Maatschappelijk Werkerswelzijn Capelle. Ik ga praten met twee gasten in de studio. Thea ten Wolde en Gerda Schuurmans. Ze zijn van Welzijn Capelle en allebei maatschappelijk werk. Ster, of zeggen we tegenwoordig werker? Werkeur graag. Ja, hè? Ja, dat vermoed ik al. Ja. Ja, ja. Hou het bij maatschappelijk werker. Ja, Gerda, Welzijn Capelle, jullie zijn daar met een grote organisatie bezig om allerlei dingen voor welzijn voor de burgers in Capelle te verbeteren, denk ik. Jazeker. Ja, Welzijn Capelle is zeg maar de organisatie, voor de naam zegt natuurlijk al, het welzijnswerk in Capelle. Dus eigenlijk alles wat daaronder valt. En dat is, ja, dat is heel breed. Wij zijn dan zelf maatschappelijk werkers. Maar ook financiële hulpverlening, mantelzorgondersteuning. Ik ga natuurlijk echt dingen vergeten nu, want het is zoveel wat wij doen. Ja, het is een hele lijst. Vluchtelingenwelzijn. Maar dat is dus allemaal wat wij doen. Ja, ja, grote organisatie. Ja. Nou ja, ik ben wijkmaatschappelijk werker. Ja. Dus ik werk in een in de wijk Milwatering. En vanuit een huis van de wijk. En ik signaleer wat daar gebeurt en probeer daar oplossingen voor te bedenken. Dus we proberen laagdrempelig te werken. Dus dat is eigenlijk echt mijn uitgangspunt. Ja. En Thea heeft een iets ander uitgangspunt, maar ook wel bij Welzijn Capelle, denk ik. Ja, ja, ook bij Welzijn Capelle. Alleen zit ik in een ander team. Ik werk in het erop-af team. En dat team werkt Capelle breed. En dat team springt in echt in hele complexe hulpvragen. Of situaties waar burgers ondersteuning in nodig hebben. Ja, en erop af betekent dat het soms heel snel en heel adequaat moet. Ja, letterlijk erop af. Letterlijk. Maar ja, erop af, je moet wel weten waar je dan op af moet. Nou, we hebben een groot aanmeldbureau waar alle hulpvragen binnenkomen. En zij vragen al heel veel uit als iemand belt of als een huisarts iemand aanmeldt. Oh, de huisarts zit daar misschien zit ook tussen. Maar zelf ook bellen andere voor je probleem is wat kan soms wel eens drempel hebben. Ja, dat zeker weten, maar het gebeurt. Maar andere netwerkpartners die mensen aanmelden. Mm-hmm. En zij doen al een soort voorscreening. Ja. Dus als ik een nieuwe casus krijg, weet ik eigenlijk al heel veel achtergrondinformatie. Die ik zelf natuurlijk, als ik naar de cliënt ga, nog verder uitdiepen en uitvraag. Ja. En hebben jullie nou Capelle aan den IJssel? Toch een beetje een uitbouwsel van Rotterdam, noem ik het maar even. Wel zelfstandig nog, toch? Hè? Zeker, aparte gemeente. Ja. Heeft dat nou andere problematiek dan een grotere stad of een klein dorp? Nou, ik zeg wel, wij hebben echt wel grootstedelijke problematiek, hoor. Veel mensen vanuit Rotterdam komen in Capelle wonen en brengen dus die problemen mee. Mm-hmm. Dus natuurlijk zijn er bepaalde wijken waar je meer problemen ziet. Maar nee, ik denk dat je zeker kan zeggen dat er sprake is van grootstedelijke problemen. Absoluut. Ja. Zijn het allemaal problemen die je oppakt of zitten er ook wel andere dingen bij? Hoe bedoel je dat? Nou, dat je zegt, nou, we zijn altijd met problemen bezig. Elke collega van mij altijd de problemen. Of zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou, dat is gewoon een leuke bezigheid? Nou, ik heb wel, zeg de vrijwilligerscoördinator, die trekt allerlei vrijwilligers aan. Dus dat, maar goed, die ook brengen belangrijk. Ook wel weer, ja, maar ja. Die brengen soms ook wel weer hun eigen problematiek mee. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk collega's die trainingen ontwikkelen, vluchtelingen, hulpverleners, financiële hulpverleners. Welzijn Capelle aan den IJssel, hè, nog steeds, ja, toch? Zeker. Ja, ja. Jullie zitten een groot kantoor eigenlijk, hoe moet ik dat zien? Het hoofdkantoor zit aan de linie. Ja. Daar zitten voornamelijk de financiële hulpverleners en het erop-af-team en de vrijwilligerscoördinator. En de ondersteuning misschien. Ja, precies. En we hebben in elke wijk in Capelle aan de IJssel, zoals Gerda net al vertelde, zij is wijkmaatschappelijk werker. Ja. Daar hebben we zeg maar in een soort buurthuis, of huis van de wijk noemen we dat tegenwoordig. Daar zitten ook maatschappelijk werkers, ja. Er is heel veel werk te doen in Capelle aan de IJssel, maar als ik het zo hoor van jullie, is het ook heel goed georganiseerd en houden jullie rekening met elkaar en met alle Capellenaren. Zeker. Dat in ieder geval. nog even de website, maar dan kunnen mensen nog eens wat oriënteren. Ja. Ja, noem even. Dat is www.welzijncapelle.nu. En Capelle met een C, hè, voor alle zekerheid. Klopt, ja. Want we hebben ook Capelle met een K, maar dat is heel ergens anders. Ja, Zeeland. Ja. Dankjewel voor het gesprek. En ik wens jullie heel veel succes met het mooie werk wat jullie doen. Thea ten Wolde en Gerda Schuurmans van Welzijn Capelle. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne. Me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied. Et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie.

Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. December. Mijn naam is Norbert Ketting. Voordat we naar Martijn Vroom gaan met zijn Wickers column, eerst Up Where We Belong, Joe Cocker en Jennifer Warnes. Lies you and I a lot. Damn. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, en dan gaat het opeens hard. Column van deze week. Schreef ik vorige week nog dat ik mijn 8e jaar in Krimpen aan de IJssel was begonnen. Dan hangt deze vlag er nu opeens heel anders bij, hè? De eerste week van 2023 in maart zal ik, als de majesteit zo behaagt, burgemeester worden in Leidschendam-Voorburg. Jongen. Ja, dat is nog wel even ver weg, hoor. Dus afscheidstoespraken, evaluerende columns en dat soort dingen nu nog even niet, hoor. Deze week kijken we allemaal uit naar de jaarwisseling. Vorig jaar moesten we elkaar nog op het hart drukken met niet te veel mensen samen te komen. Hè? Maximaal 3 of 4 gasten of zo. Anders was je slecht bezig. Het precieze aantal ben ik zelfs al kwijt. Moet je nagaan. Ja, corona heeft een hoop verpest de afgelopen jaren. En ja, hoewel er deze weken weer best veel mensen corona hebben en de spanningen voor rondom mensen uit China weer toenemen. Het is nu echt een andere tijd dan vorig jaar. Hè? Echt anders. De wereld is koud. Kouder dan het lang geweest is. De oorlog in Oost-Europa die is nog steeds nadrukkelijk in de buurt. En geldzorgen, ook in uw omgeving, die zijn groot. Kijk, de verwarming iets lager, een warme trui extra, dat kan. Maar laten we ook opletten dat we zelf, maar ook de mensen in onze buurt, niet onnodig kou lijden. Een beetje extra aandacht doet wonderen. En ja, de gebruikelijke hulp bij armoede is gewoon beschikbaar. In alle gemeentes en allerlei initiatieven. Maak er ook gebruik van. Wijs daar ook mensen op waarvan u denkt het zou goed zijn als ze ervan wisten. En help ze er een beetje bij. Het is als of je zegt. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Katrien Schreuder, ze is hoofd tentoonstellingen en collectie Stedelijk Museum hier in Schiedam. En met hier bedoel ik natuurlijk in Zuid-Holland. Maar eerst gaan we naar Earth, Wind & Fire met Miracles uit 2009. Let's put the day aside. Let peaceful thoughts arise. May your dreams

Spirituele Urgentie is een tentoonstelling over met vooral veel hedendaagse jonge kunstenaars. Die in hun werk op de een of andere manier uiting geven aan hun eigen spiritualiteit. En die dat ook doen, vaak omdat ze daar een grote noodzaak toe voelen in de wereld waarin we leven. En in zijn algemeenheid, iedereen heeft zijn hele persoonlijke redenen om spiritueel te zijn. En dat zie je ook goed terug. Je ziet heel veel verschillende stemmen, veel gedachten, veel manieren, veel geloven, religies, afkomsten, leeftijd. Alles zit er eigenlijk in. Ja. Maar de gemene deler wel is denk ik dat iedereen op zijn manier probeert om te gaan met de ingewikkelde wereld waarin we vandaag de dag leven. En soms is het dan ook goed om even niet op een hele rationele manier daarmee om te gaan, maar juist bezinning te zoeken of soms hulp in te roepen van hogere machten of voorouders. Veel mensen zijn daar nu mee bezig. En wij als museum willen laten zien hoe zij daarmee bezig zijn. Ik neem aan dat deze kunstenaars ook een soort opdracht hebben meegekregen. Zij hebben van ons als museum geen opdracht meegekregen. Wat wij hebben gedaan is met een aantal co-curatoren, dus mensen eigenlijk die niet aan het museum verbonden zijn, maar die we voor dit thema gevraagd hebben om voor ons om zich heen te kijken wat zij in hun omgeving zien, wat er gemaakt wordt. En zij hebben allemaal namen aangedragen en kunstenaars voorgedragen waarvan ze denken, die verdienen een plek nu in het museum. En zo hebben we met elkaar, met een groepje mensen, eigenlijk een heel breed blikveld gehad op wat jonge mensen op dit moment bezighoudt en wat ze aan het maken zijn. En daar hebben we een tentoonstelling uit samengesteld. En op zo'n manier dat we ook een verhaal vertellen wat voor veel mensen op dit moment geldt. Ja. Bijvoorbeeld Kazim Arif. Hij is zelf moslim. En hij vindt, als je hem vraagt wat is de urgentie van spiritualiteit, daar heeft hij natuurlijk vele antwoorden op, maar hij heeft nu de insteek gekozen van nou, we moeten ons bewust zijn vanuit een spirituele opdracht om te zorgen voor de aarde en voor de natuur. En dat is in tijden van klimaatcrisis en zo natuurlijk extra urgent geworden. Maar voor hem is dat niet alleen een duurzaamheidsopdracht, maar dat is echt een spirituele opdracht die hij vanuit zijn geloof bijvoorbeeld meegeeft. En zo hebben we gekeken naar allemaal kunstenaars die niet zozeer islamitisch, maar van allerlei perspectieven bezig zijn met hoe kan ik nou mijn aandeel nemen in het zorgen voor de wereld en voor de natuur. Ja, maar hoe kan ik nou begrijpen, als ik kijk naar kunst, de hedendaagse kunst van deze jonge kunstenaars, wat ze tegen mij zeggen, wat ze mij willen zeggen? Dat kun je natuurlijk ervaren als je naar het museum komt. In heel veel gevallen spreekt het werk voor zich. En als je het ervaart, dan kun je daar natuurlijk zelf bijvoorbeeld op mediteren. Of je kunt proberen de boodschap te begrijpen die een kunstenaar meegeeft. Vaak verwijst een kunstenaar bijvoorbeeld naar de cultuur van zijn voorouders. En dat wordt goed uitgelegd. Dus op die manier nemen kunstenaars je echt wel mee naar hun spirituele werelden via hun kunst. Om te beginnen is het zo dat eigenlijk bij de voorbereiding van de tentoonstelling, en nu die open is, elk gesprek hierover al waardevol is. Maar wat ik me niet had gerealiseerd is dat bijvoorbeeld heel veel jonge mensen die opgroeien in Nederland, maar bijvoorbeeld ouders of grootouders hebben uit andere delen van de wereld, de religies, cultuur, gebruiken van andere culturen vaak in zich meedragen en daar heel actief naar op zoek gaan in hun werk. Die bijvoorbeeld voorouderlijke rituelen uit Afrika gebruiken in de kunst die ze nu maken om uiteindelijk zelf spiritueel te genezen, zoals ze dat zelf noemen. Mm-hmm. En dat vind ik heel waardevol om te zien in deze tentoonstelling, hoe rijk eigenlijk daarmee mensen ook in het leven staan. Ze verenigen het beste van allerlei werelden in zich en laten dat ook zien in hun kunst. Ja. En tot wanneer kunnen we naar deze tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Schiedam? Hij is te zien tot en met 10 april 2023. Dan hebben we nog een mooie tijd te gaan. Zo is het voorjaar van 2023 in. Voor nu heel hartelijk bedankt voor deze toelichting op die spirituele urgentie en de tentoonstelling daarover. Graag gedaan. Katrien Schreuder, hoofdtentoonstellingen en collectie Stedelijk Museum Schiedam. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much.

The Man Mountain uit 1983 van Bow Wow Wow. En daarvoor James Arthur met Say You Won't Let Go. En die kwam uit 2016. En dat was het dan alweer voor wat betreft de late avond van maandag 2 januari 2023. Ja, ik moet het nog even aan wennen, 2023. Wat hadden we? Kunst in Stedelijk Museum Schiedam. Welzijnswerk Kapel aan de IJssel met dank aan Margriet Klein en Herman Bruin. En natuurlijk de wekelijkse column van Martijn Vroom. Dank ook weer aan Martijn. Morgen, ja, dat is weer een nieuwe late avond. En dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Ja, ik ga je danken, lieve luisteraar, voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Bij deze, dank je wel. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht. Tot volgende week. We gaan eruit met Thomas Dolby. Myself, just thinking about you. I scare myself when I'm without you. I scare myself the moment that you're gone. I scare myself and I let my thoughts run. And when I'm running, I keep thinking of you. And when they're running, what can I? Better.